سورة التوبة درس نمبر شباقشتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يعتذرون إليكم عذرون بپیش کئی تاسو تا إذا رجعتم إليهم کلا چې واپس شئی تاسو دی تا قل ورته ووایا لا تعتذروا عذرونه مه پیش کوئ لن نؤمن لکم چرې تصدیق نه کوم ستاسو قد نبأنا الله تحقیق خبر کړی دی مونږ لره الله خبر کړی دی مونږ لره الله من اخبارکم د خبر ستاسو نه وسیر الله عملکم او زر دی چې ویني الله تعالی عمل ستاسو ورسوله او پیغمبر د الله تعالی ثم تردون بیا بتا سوا پشی الی عالم الغیب اغزات تا چپو دی پپٹو باندی و شهادت او پخکارو باندی فینبئکم نو خبر بکی تاسو لرا بما کنتم تعملون پاغ سمانی چ تاسو کم عمل کو کلا چ نبی علیہ السلام د غزوه تبوک نا د واپس کې دوز واقعیا ذکر کیږي نو پیغمبره کله چې ته واپس شي نو په دغه ټیم کې الله تبارک وتعالی آیاتونه خپل پیغمبر باندې نازل کړو چې کله ته دی ته واپس شي نو دی به عذرونه پیش کوي خو پیغمبر ورته ووایا چې تاسو عذرونه مو پیش کوئ ځکه چې ماته الله تبارک وتعالی ستاسو حال بیان کړی دی او ستاسو د حالاتو نزا الله تبارک وتعالی خبر کړیم نو د دې وجه نه که تاسو عذرونه پیش کوئ نو الله تبارک وتعالی ما ته ستاسو د عذرونو پیش کولو نه مخکې مخکې ستاسو د دروغو او ستاسو د عذرونو پیش کولو علم را کړی دی الله تبارک وتعالی ما ته فرمایلی دی وسیر الله عملکم او زر دی چې ویني الله تعالی عمل ستاسو ورسوله او پیغمبر د الله تعالی ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کوي سیظهر اعمالکم للناس فی الدنیا زر دی چې ښکاره به کی عملونه ستاسو د فار د خلکو په دنیا کې دارنګي بعض خلک دلته دلیل نیوي چوګور ورته پیغمبر عمل ویني کنه مطلب یې سی مطلب یې دا چې پیغمبر په د زړه په حال باندې خبردار دی په غیب پوهیږي الان کې دلته وسیر الله عملکم ورسوله نه مراد څه شی دی الله خو خبردار دی نو د الله په شان پیغمبر هم خبردار دی نه ولی د دې نه مراد ظاهري عمل دی چې ظاهري عمل پیغمبر ستاسو ویني او دارنګي کله چې اطلاع الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر ته وکي نو الله یې په هغه عمل د دې باندې خبردار کی او کنا بعض خلک د سره جګړه جوړه کی چې نه را پیغمبر ویني نو بیا خو یې مونږه ته هم وینو چې مونږ ځان ته مؤمنان وو 105 نمبر آیات راوړوي دې پسې نږدې بل پاڼه کې بیا وپکار دي چې هر مؤمن د زړه په حال باندې د بل خبرداري نو د مؤمنانو د پاره هم الله تبارک وتعالی فرمایلی دي وقل اعملوا ورته وایي عمل کوئ 105 نمبر آیات وقل اعملوا ورته وایي عمل کوئ فسیر الله عملکم زر دی چې ویني الله تعالی عمل ستاسو ورسوله او پیغمبر د الله تعالی څه شي ویني ظاهری عمل ستاسو ورپسې څه لفظ دی ورپسې لفظ د څه دی نو مؤمنان هم عمل باندې خبردار دي نو دلته خو سره مومن منګه تا خبردار دي چا په زړه باندې نو آیا کته دلیل نیوې نو مومنان هم خبردار دي وای دا د الله پاک د مومنانو د پاره هم ویلی دي چې ویني مومنان عمل یعنی څه مطلب یعنی پیغمبر او مومنین د الله غوني عمل ویني د زړه حالات باندې نه ظاهری عمل ویني نو منګه تاسو چې څنګه ظاهری عمل وینو د غرنګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د چا د پټو د عمل پتنی تر سو پوری چې الله تعالی خبر کړی نی نو کو پرس کو سوګ دا وای تا دومره آیاتونه تیر شو او په دې ټولو آیاتونو کې تاسو ولیدل چې الله تبارک وتعالى پیغمبر ته ویده په کې پلان کې خرابی ده د دریش په تخرابې بیان شو کنه دا د سره پر الله تبارک وتعالى په قران کې د پیغمبر ته وی دا خرابی ده دا خرابی ده ک پیغمبر خراب ته پته وي نو بیا مطلب دا چې د پیغمبر خبرولو ته ضرورت سو بیا غو پیغمبر په خپل پیجندل کړه او وروسته 101 نمبر آیات کې ان شاء الله براشي چې پیغمبر ته نه پیجنې او مونږ یې پیجنو ان شاء الله 101 نمبر آیات کې ورپسې نو که څوک دا دلیل نیوي وای دا دلیل چې کم نه کمزور دی بیا 105 نمبر ورته راړه وای وای مونږ ته هم وینو وای د خلکو عمل هلته خود مؤمنینو د پاره هم ویلي دي وای څنګه چې پیغمبر د پاره ویلي دي نو فرمایي ثم تردون الى عالم الغیب بیا به واپس شئ تاسو هغه پوه ذات ته چې څوک دی چې هغه پوه دی په غیبو باندې چې الله تعالی دی والشهادت او په ښکارو باندې بیا به تاسو الله تبارک وتعالی ستاسو عمل به خلکو ته ښکاره کړي په قرآن په ذریعه سره الله تبارک وتعالی د هغې هغه منافقت ښکاره کړو او حتی دا چې نبی علیه السلام ته یې په نومونو باندې وښودل او پرون پرې موږه دلیل پیش کړو چې حذیفه رضی الله تعالی عنه د عمر رضی الله تعالی عنه چې به کتل چې حذیفه رضی الله تعالی عنه پس ته وفات ته نبی علیه السلام نه به د چا جنازې له نه ته نو عمر رضی الله تعالی عنه یې موږ به هم چې وکتل چې دی نه ځي موږ به هم نه تلو ولې چې بل چاته خو معلوم نو او حذیفه رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام د پټو رازونو نه و نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی ته به واپس شي چې هغه پوه دی په پټو باندې او په ښکارو باندې فینبئکم نو خبر به کی تاسو لرا بما کنتم تعملون په هغه څه باندې چې تاسو کول فیخبرکم بعمالکم خیرها وشرها ویجزیکم علیها ابن کثیر رحمت الله علیه د دې د لاندې لیکي خبر به کی تاسو فینبئکم فیخبرکم پس بعمالکم په عملونو ستاسو خیرها و شرها که ده خیر عملی او که ده شر عملی زر به درته پته ولګي بما کنتم تعملون چې تاسو کول و یجزیکم علیها او تاسو له به د هغې بدله درکړی شي تاسو له به د هغې عملونو بدله درکړی شي سیحلفون بالله زر دی چې قسمونه به خوري په الله تعالی باندې لکم تاسو ته اذا انقلبتم کله چې تاسو واپس شئ الیهم دی ته لتعرضوا عنهم دې دپاره چې تاسو مخ اړوئ د دینا فاعرضوا عنهم نو مخ واړوئ د دینا انهم رجس ځکه چې دی فلیت انهم رجس دا ګندګي ده و مأواهم جهنم او ځای د واپسې د دی جهنم جزاء بما كانوا يكسبون بدله د هغې چې دی کوم کسب کو بدله د هغې چې دی کوم کارونه کول قسمونه به درته خوري کله چې تاسو واپس شئ دا د څه دپاره به قسمونه خوري چې تاسو خو به پوه شوي یئ چې دی موږ سره په دې تکلیف وخت کې د جنګ دپاره لنړل او دی دلته پاتې شو نو تاسو به ته یې مخ اړوئ نو دوی به قسمونه درته خوري چې تاسو په یعنی تاسو ته خپل تصدیق وکړي چې ګورې منګه د عذرونو د وجې نه پاتې شوي وو منګه دغسې نیو پاتې شوي د دې دپاره چې تاسو ته یې مخ وانړوئ چې یاره زموږ د دې موږ نه دي خفه دي چې زموږ نه خفه نه شي نو الله فاکوئ فاغردو عنهم مخ ته نه واړوئ خفه شئ ته مخ ته نه واړوئ ولې انهم رجس دا ګندګي دا رجس هغه ګندګۍ ته وایي چې ګندومي او بوی ته هم خېږي یعنی منافق گندم دی او بوینتی هم خیجی منافق د ټولو نه ناکار عذاب په جهنم کې د کافرانو نه زیات چاته ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د ټولو د لاندې سي کې به کوم نه منافقانی په سخت عذاب کې. ولی د منافق کار دا و چې دوه مخونه به استعمالول، یو تا یاتی هؤلاء بوجه و یاتی هؤلاء بوجه، یو مخ په چې کوم دی دته یو شان ښکار کاو او دته بل مخ بل شان ښکار کاو، ذل وجهین ورته ویل شي دوه مخونه والا. نو د دې وجه نه دا پلیتی ده، دا ګندګی ده. و ماواهم جهنم زید واپس دی جهنم. او منافق سړی نه سړی څومره تنګي کله چې ستا سوله کیږي، اگر که ستا هر څنګه چا سره دشمنی راغلی خو چې منافقت منافقتو کی ستا هغه دوستی په دوستۍ کې بدلی که په دشمنۍ کې بدلی. منافق دومره درد رسوونکی سړی دی چې کیدی شي چې دی سره نورې هم ډزې شروع شي او لشل پکې نور مړ شي. منافق دومره بیمانه دی چې چاله سوله کوي د کور نه چې ځئ قسم په الله خوری چې مونږ به د الله د رضا خبره کوو او مونږ به د دې د خیر خبره کوو. یو طرف ته کمی رور دی او کبل طرف ته می دشمن دی، خو زه به د خیر خبره کوم. منافقت نه ځان ساتي. د منافقت د فاره چې کوم دی الله تبارک و تعالی وایي زید واپس دی د جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، بدل لاغی چودی کسب کوونکی چې دی کم کسب او کم عمل کوو دا بدله د جهنم ورتا د خپل کسب د وجه نه میلاو شوه. یحلفون لکم قسمونه بخوری تاسو ته لتردو عنهم چې تاسو راضی شئ د دینه. فان تردو عنهم بس کچری تاسو خوشاله شوی راضی شوی د دینه رضا شوی د دینه. فان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یردا عن القوم الفاسقین، نرضا کیږي د قوم حکم ماتونکي نه. الله تبارک و تعالی وی قسمونه بدت خوری، خو دې سره وضاحت ته دې خبرې چې دا قسمونه به د اصلاح په نیت باندې نی چې ګنې دې دا قسمونه خوري او د دین پس په دې خپل عمل صحیح کی، او یا دا قسمونه خوري د دې لپاره چې تاسو رضا کی. نو کو پرس کو تاسو د دې په قسمونو باندې په دوکا کې رالی او تاسو رضا شوي نو په دې قسمونو به الله رضا شي. ولی الله تبارک و تعالی ته خو ستاسو غونې مخې ته تیاره نه ده پرته، مونږه تا ته پر تیاره پرته ده په قسم به څوک دوکه کی. الله څنګه تیاره شته؟ هغه ته خو د دن نه زړونو کې دن نه چې د انسان څه تیریږي او تیریږي څه، الله ته د هغې وخت نه پته وه چې ته نه وي په دنیا کې چې دی به څه کوي. د دې وجه نه د مور په خیټه کې ولې دا ولیکلی شي بکتب رزقه و اجله و عمله و شقیء و سعید، دا خبرې ولې لیکلی کیږي؟ دا د څه په رڼا کې لیکلی کیږي؟ دا الله د علم په رڼا کې چې موږ تعالی پیدا نو خبرو چې دی به څه کوي دنیا کې، دا الله د علم په رڼا کې لیکلی کیږي. نو که تاسو رضا کی نو الله تبارک و تعالی ته خو تیار نشته ستاسو غونې چې کنه تاسو په قسمونو باندې دوکه کی. الله خو څوک نشي دوکه کولی. نو د دې وجه نه الله تبارک و تعالی ته رضا نه دی، ځکه چې دا قوم حکم ماتونکي دي د الله د پیغمبر سره لوس چې کم کړو د اسلام راوړلو هغه اسلام په خپل ځای باندې پاتې نه کو، هغه اسلام کې منافقت راوستې ده او هغه کافر خو به د مخامخ خلافی، خو منافق داسې دی چې دی د پټ خلاف دی. نو الله تبارک وتعالى وی دا حکم ماته اونکی دی الاعراب اشد کفرا، بانډچیان سختی په کفر کې و نفاقا او په نفاق کې په منافقت کې و اجدر او لایق تی الله علم حدود ما انزل الله، چې په ونشي په پولو هغې چې رالیږلی دی الله تعالی علی رسولی په پیغمبر خپل مان دی. والله علیم حکیم، الله پوه او حکمت والا دی. بانډچیانو کې مختلف خلک وي، بانډچیان سخت چې کم دی مزاجی او مزاج یې همیشه د پاره چې څوک بانډو کې اوسیږي د خاری نه لري، نو د ده مزاج کې او د ده په طبیعت کې چې کم دی سخوالی همیشه د پاره. او حدیث کې هم راځي من سکن البادیه جفا، څوک چې په بانډچاتو کې اوسیږي دی به سخت دی، نو د دې وجنه د علم او د حکمت مجلسونو نه د لریوالی په وجه باندې ها چې کله یو ځای کې د الله تبارک و تعالی د پیغمبر تعلیمات خوریږي او د دین خبرې خوریږي نو بانډچیانو ته خو هغه شان نه رسي کنه. نو د علم او د حکمت مجلسونو نه د لریوالی په وجه کومې پولې چې الله تعالی را لېږلې دي په خپل پیغمبر باندې نو د لریوالی د وجې نه دې ته خو پته نه لګي پیژنې نه. نو د دې وجې نه د علم او عرفان نه ناخبره دي او چې کله د علم او د عرفان نه ناخبره دي نو خبره ډېره کمه قبلی، حالانکه د علم او د عرفان سره د انسان زړه نرمیږي. لکه اوس مثلا تاسو ته د قرآن یو آیت ذکر شي، اوس یو سړي ته هغه آیات ذکر شوي نه، نو دې سره د سړي زړونه نرم شي، نو چې چاته بیان شوي نه نو هغه په زړه کې به نرمي څنګه راشي. نو د دې وجې نه د مجلسونو د علم نه او د پیغمبر د مجلس نه د لریوالي د وجې نه په بنډ چا کې د اوسېدو د وجې نه د دې په طبیعت کې چې کم دی سخواله دی او زیات، نو ځکه وایي الاعراب اشد کفرا و نفاقا وعجدروا الا يعلموا حدود ما انزل الله او لا يكتي چ پونشي په پلو اغه چر علي گلي دي الله على رسولي په پیغمبر خپل باندې والله عليم حكيم الله پو او حکمت والده پو د په اغه چا چ پولي پیجني او پو د په اغه چا باندې چې هغه کافر دي دواړو پار چا باندې پو دي چې سو پولي پیجني په غم پو دي او چې سو د پولو نه خبره دي اغه امه الله تبارک وتعالى پیجنی. دارنګې پوه دی په منافق باندې او دارنګې پوه دی په کافر باندې چې منافق څوک دی او کافر څوک دی. دارنګې الله تبارک وتعالی حکیم دی په سزا ورکولو سره د علم د الله تبارک وتعالی کوم علم چې د دې په حال دی نو د دې په پټو حالاتو باندې الله تبارک وتعالی علیم دی، پوه دی، پې خبردار دی پې. ومن الاعراب او د مانډ چیانو نه من یتخذو هغه څوک چې نیوي ما ينفقو هغه چې خرج کوي مغرمن تاوان ويتربصو بكم الدوائر او انتظار کوي په تاسو باندې د حوادثو، انتظار کوي په تاسو د کړو یعنی انتظار کوي په تاسو د حوادثو. علیهم دائرة السوء په دې مای شي کړای د بدو په دې باندې دي شي حوادث بد. والله سمیع علیم الله پوه الله اوریدونکي او پوه دی. بعضې د بنډ چیانو هغه څوک دي چې کله ورته د الله تبارک وتعالی په دین کې د انفاق تپاره خبره وشي نو ده ته ډېر غټ تاوان ښکاري چې دا خو تاوان دی یاره، دا خو نقصان دی یاره. او وایي کله به د دین خلاصیږو نو ځکه یو فرمایل وایي تربصوا بکم الدوائر او انتظار کوي په تاسو باندې د حوادثو چې کله به دې باندې څه مصیبت او آفت راځي چې بېغمه شو ته. علیهم دائرة السوء الله تبارک وتعالی وي په دې دي شي کړای د بدو، په دې دي شي حوادث بد چې ستا متعلق او د مؤمنانو متعلق دي. دا نمونه خپل خیالات ساتي او دا نمونه امیدونه ساتي چې یاره دې باندې چرته څه مصیبت راشي چې دې نه به کله بېغمه کیږو. والله سمیع علیم الله پوه دی، الله اوریدونکی دی او پوه دی. الله تبارک وتعالی د چا خبره که هغه د خولې نه راوباسي نو اومه الله تبارک وتعالی اوري، او که د چا په سینو کې کفر دننه پروت دی اوم علیم دی، د هغه نه سپټ نشته. ومن الاعراب او د بانډچیانو نه من یؤمنو بالله هغه څوک چې ایمان راړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر پر ورځ د آخرت باندې ویتخذو ما ينفقو او نیوی آغا چی دی خرج کئی قربات عند الله سبب د نزدیکت تا اللہ تعالی پا نزمان دی وصلوات الرسول او سبب د دعا د پیغمبر علا خبردار انها قربت اللهم دا سبب د نزدیکت تا دی دی سیدخلهم الله فی رحمتی زردی چی داخل بکی دی لر اللہ پا خپل رحمت کے ان اللہ اکنن اللہ تعالی چی دی غفور الرحیم بهون کې رحم کوونکی دی. دلته الله تبارک وتعالی د هغه بانډ چیانو خبره کوي چې هغه ایمان راړي په الله تعالی باندې د قرآن کریم د معجزانه تاثیر د وجنه چې د قرآن یو معجز کتاب دی، یو معجزې په شکل الله تبارک وتعالی دنیا ته پیغمبر لور کړو معجزه چې د چا مقابله نشو کولی. معجز څه ته ویلی شي؟ هغه سیز چې مخلوق تینه عجزی. نو د قرآن کریم د معجزانه تاثیر او د نبی علیه السلام د تعلیم داسې اثر چې په دغه سخت مزاجه بانډچیانو کې او د کفر او د نپاک په خلکو کې داسې مخلص خلق پیدا کی چې ایمان یې په الله او په آخرت باندې مضبوطی. نو مخکې د هغې بانډچیانو خبره وکړه چې هغې سخت مزاجه دي او دا رنګ د الله په دین کې ورته خرچې کول تاوان ښکاري. دلته د هغه چا خبرې کوي چې هغې د قرآن د معجزانه تاثیر د وجې او د نبی علیه السلام د تعلیم د تاثیر د وجې نه سره د سخت مزاجی نه چې بانډچیان سخت مزاجی او سره د دې نه چې بعضې خلک چې هغه په کفر او په نپاک باندې قایمو په هغه خلکو کې الله داسې خلک پیدا کړو چې هغې د الله په لاره کې خرچې ته څه وایي؟ قربات لله، قربات الله. دا نزدېکت دی دپاره د الله په سخت مزاجه خلکو کې. بیا وګوره د الله په دین کې د خرچې کولو دپاره هغه د ځان دپاره سبب د قربت ته الله حسابوي. او ورسره یو فرمایل وصلوات الرسول او سبب د دعا د پیغمبر دعاګانې د نبی علیه السلام حاصلی. کله چې د دین باندې د پیغمبر سره څوک ملګرتیا کوي نو پیغمبر به ولله دوا کوله که نه به یې کوله؟ او بیا چې په دین باندې قرباني څوک ورکوي نو پیغمبر به ولله دوا کوله که نه به یې کوله؟ او پیغمبر چې د مونځ کې څومره دعاګانې په قرآن کې موږ تاسو ته دعاګانې خولی دي نو د مؤمنانو دپاره څومره دعاګانې دي؟ نو په هغه دعاګانو د پیغمبر کې، په هغه دعاګانو د قرآن کې دا خلک چې کوم دی شامل لې. منګا تاسو هم د نبی علیه السلام په دعاګانو کې شامل یو کچرې منګا د ایمان نه صحیح طریقې باندې وچلېدو. په الله یقین وکړه موږ په دعاګانو کې فرشتې موږ لپاره دعاګانې غواړي، په هغې کې موږ شامل یو، او د پیغمبرانو په دعاګانو کې موږ شامل یو، او د الله په رحمت کې شامل یو کچرې موږ ایمان صحیح استعمالو. د هر طرف نه د الله تبارک و تعالی په مسلمان باندې څومره څومره نعمتونه دي، رحمتونه دي. او الله تبارک و تعالی وی دعاګانې د پیغمبر دي اعلی خبردار، انها قربۃ لهم، دا سبب د نزدېکت ته دي لپاره چې په ایمان راوړې دي په الله په آخرت، او خرج کوي د پاره د نزدېکت الله تعالی، او د پاره د سبب د غختلو د دعاګانو د پیغمبر. سیدخلهم الله فی رحمتی، زر دې چې داخل بکی دي لره الله په خپل رحمت کې. وګوره رحمت ولا الله تبارک وتعالی ذکر کو چې داسې خلکو به زه رحمت تخبل ته دننه کوم. ان الله یقینا الله تعالی چې دی غفور الرحیم، بهونکې رحم کوونکې دی. کچانا د بشریت تقاضې مطابق سکوتاهی کیږي، الله تبارک وتعالی بهونکې رحم کوونکې دی چې هغه ته راګرځي، او چې کله هغه ته راوګرځلې شي هغه خوشحالیږي په خپل بنده باندې. نو بخنه به درته همو کی، معافي به درته همو کی، رحمت کې به دې هم دننه کی. یعتذرون الیکم، عذرونه پیش کوي تاسو ته. اذا رجعتم الیهم، عذرونه به پیش کوي تاسو ته. اذا رجعتم الیهم، کله چې تاسو واپس شئ دی ته. کلا تعتذروا، ورته وایي عذرونه به پیش کوي. لن نؤمن لکم، چرې تصدیق نه کوو ستاسو. قد نبأنا الله من اخبارکم، تحقیق خبر کړی مونږ الله ستاسو د خبرونو نه. وسیر الله عملکم، او زر دی چې ویني الله تعالی عمل ستاسو. ورسوله، او پیغمبر پوه دی په ظاهري عمل ستاسو باندې. ثم تردون الى عالم الغیب، بیا به واپس شئ تاسو هغه پوه ذات ته چې پوه دی په پټو باندې. وشهادت، او په ښکارو باندې. فینبئکم، نو خبر به کی تاسو. بما کنتم تعملون، په هغه چې تاسو کول. سیحلفون بالله، زر دی چې قسمونه به خوري په الله تعالی باندې. لکم، تاسو دپاره. اذا انقلبتم الیهم، کله چې تاسو واپس شئ دی ته. لتعرضوا عنهم، د دې دپاره چې مخ اړوي تاسو د دینه. په اغردو عنهم، نو مخته نه واړوي. انهم رجس، ځکه چې دا ګندګي ده. وماواهم جهنم، ځای د واپسۍ د دې د جهنم. جزاء بما کانو یکسبون، بدله د هغې چې دی کوم کسب کو. یحلفون لکم، قسمونه به خوري تاسو ته. لتردو عنهم، چې تاسو راضي شئ د دینه. فان تردو عنهم، که چېرې تاسو رضا شوئ د دینه. فان الله، یقینا الله تعالی چې دی لا یرضا عن القوم الفاسقین، رضا نه رضا کیږي د قوم فاسقانو نه. الاعراب اشد کفرا، بانډچیان سختی په کفر کې، ونفاقا، او په منافقت کې. واجدروا، او ډیر لایق دي الله یعلمو، چې پوه نشي حدود ما انزل الله، په پولو هغه چې نازل کړی دی الله علی رسولی په پیغمبر خپل مان دی. والله علیم حکیم، الله پوه دی حکمت والا دی. ومن الاعراب او د بانډچیانو نه من یتخذو هغه څوک چې نیوي ما ينفقو هغه چې خرج کوي مغرمن تاوان ويتربصوا بكم الدوائر او انتظار کوي په تاسو باندې د حوادثو علیهم دائره السوء پدی معنی دی شی کړای د بدو پدی معنی دی شی بد حوادث بد. والله سميع عليم الله اوریدونکې پوه دی. ومن الاعراب او د بانډچیانو نه من يؤمن بالله هغه څوک چې ایمان راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر پرواز د اخرت معنی ويتخذ ما ينفقو او نیوی هغه چې خرج کوي قربات عند الله سبب د نزدېکت الله په نزمان دی وصلوات الرسول او سبب د دعا د پیغمبر الا خبردار انها قربت لهم دا سبب د نزدېکت دی دیده پاره سيدخلهم الله زرد چې داخل بکې دی لره الله فی رحمتی په خپل رحمت کې ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بهون کې رحم کوي.